بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر. اب اس سورت میں عظمت قرآن مجید کا بیان ہے. عظمت قرآن مجید. انا انزلناه فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو شان والی قدر والی رات میں, عظمت والی رات میں ہم نے نازل کیا, یعنی ہم نے نازل کرنے کی ابتدا کی. پہلے سمجھا چکا ہوں انا انزلنا, او سورت جس میں فی لیلۃ مبارکہ آیا, کیا بھی انزلنا ہو, ہم نے نازل کیا, یعنی نازل کرنے کی ابتدا لیلۃ القدر میں کی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, استفہام برائے تشویق, چوک پیدا کرنے کے لیے, کیا پتا آپ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے. اب ہزار مہینوں سے بہتر ہے, سوال پیدا ہوتا ہے جو ہزار مہینے آئیں گے, یعنی یہ کئی سال آئیں گے, تو ان سالوں میں بھی تو لیلۃ القدر آئے گی, ہر سال میں وہ تو آتی ہے. لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے, اب بارہ مہینے کا ایک سال ہو گیا, سمجھے, تو ہزار مہینے میں کئی سال آئے, تو کئی سالوں میں بھی تو لیلۃ القدر آئے گی. تو جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ یہ الف شہر سے مراد ہے وہ ہزار مہینہ جن میں لیلۃ القدر نہ ہو, وہ ہزار مہینہ جن میں لیلۃ القدر نہ ہو, ان ہزار مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر ہے. امام ابن جریر تفسیر ابن جریر میں یہاں پر لکھتے ہیں, عمل فی لیلۃ القدر, عمل فی لیلۃ القدر خیر من عمل من عمل الف شہر. لیلۃ القدر ایک رات کا عمل خیر من عمل الف شہر, ہزار مہینوں کے عمل سے بہتر, ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر. الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر, وہ ہزار مہینہ کے لیس فیہا لیلۃ القدر جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. تفسیر ابن جریر. تنزل الملائکہ والروح, اترتے ہیں ملائکہ اور روح اس میں بزم رب اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے ہر حکم کے مطابق. سلام سلامتی ہی سلامتی, ہی حتی مطلع الفجر, سورج کے طلوع صبح کے طلوع ہونے تک سلامتی سلامتی رہتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس یہ تھوڑا سا کچھ چاننا ہوتا تھے بس ختم گپے, ساری رات اللہ کی رحمت ہوتی ہے, ساری رات صبح کے طلوع ہونے تک سلامتیاں ہی سلامتیاں, رحمتیں ہی رحمتیں. اچھا جی, لیلۃ القدر پوری رات رہتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے, رسول پاک بتانے کے لیے نکلے کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے, یعنی اس سال جس رات کو آ رہی تھی اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتایا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے صحابہ کو بتانے کے لیے, آگے صحابہ اکرام مسئلہ تقدیر میں جھگڑا کر رہے تھے, جھگڑا کر رہے تھے, اللہ پاک نے وہ جو علم دیا تھا وہ لے لیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بہت بہتر چیز بتانے کے لیے آیا تھا, لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کا علم میرے ذہن سے لے لیا ہے, اب مجھے بھی نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی. ہاں اتنا ہے رمضان میں ہوگی, رمضان کے آخری راتوں میں ہوگی, آخری راتوں میں تاک راتوں میں ہوگی, تاک راتوں میں تلاش کرو اللہ تمہیں ثواب دے گا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں کچھ لیلۃ القدر کا میرے پاس علم نہیں ہے, اللہ نے دیا تھا, دے کر اللہ نے لے لیا تمہارے جھگڑے کی وجہ سے, اب مجھے نہیں پتا, تلاش کرو. چنانچہ پوری امت کا عمل ہے، انفیسا فی مالکی عملی، تمام علماء کا عمل ہے، اعتکاف بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، ہر ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ رسول پاک کو علم، نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، یہ بڑے بڑے بزرگ، کسی کو پتہ نہیں، اور اب تک تمام فرقے جتنے ہیں ان کے افراد لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا علم نہ ہو، پوری امت کا گویا کہ متفقہ کی جائے کہ یہ ایک غیب کی چیز ہے، اسے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، ویسے جس کسی نے کہیں کچھ آثار دیکھے اپنے طور پہ، کہہ دیا جی فلاں رات ہوتی ہے، یا فلاں رات ہوگی، یا فلاں رات جی، یہ ایک ویسے اندازہ، ایک قیاس کے طور پہ بات کہہ دینا وہ لگے، لیکن یقینی اور حتمی کسی کو پتا نہیں، چونکہ غیب کی چیز ہے، اسے جاننے والا اللہ ہے۔ اشارات لوگ نکالا کرتے ہیں، یہاں بھی کئی حضرات نے اشارات نکالے ہیں، لیکن یہ اشارات ضمنی چیزیں ہوتی ہیں، تخمینی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا کہتے ہیں جی لیلۃ القدر تین دفعہ آیا ہے، لیلۃ القدر کتنی دفعہ آیا ہے؟ اور لیلۃ القدر کے نو حرف ہیں، کتنے؟ نو، تو ترائے دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، نو تروں 27ویں کوئی ہوگی جی، سمجھے؟ اب یہ ایک ضمنی سی چیز ہے، ویسے ایک اشارہ ہے، سمجھے؟ لیکن اگر آپ کہیں بیان کریں گے نا، لوگ کہیں گے اے بڑا وڈا مولوی ہے، دیکھو کہ جی گل کڈی سکے، حالانکہ صرف انداز کی بات ہے، جو صحیح پکا مسئلہ لوگوں کو بتاؤ وہاں اثر نہیں ہوتا، اس قسم کا چٹکلا سناؤ لوگ کہتے آہ بڑے پہنچی یہ چیز نہیں ہے، بڑی پہنچی یہ سرکار ہے۔ اب لیلۃ القدر جی تین دفعہ ہے، یہ اشارہ نکل رہا ہے کہ 27ویں کو ہوگی، بعض نے یہاں کلمے گنے ہیں، انا انزلنا، گنتے ہیں انا، ایک انزلنا، دو، فی، ترائے، لیلا، چار، قدر، پانچ، ایک گنتے جاؤ جی، اگر گنتے جاؤ تو ہیت ہوتے جا کے اندر 27، کل 53، یہ کلمے کل کیا ہے، یعنی الگ الگ کلمے گنتے جاؤ تو وہ جی ہیا پہ جا کے بنتے ہیں 27، لہذا معلوم ہوا 27، بات سمجھے؟ تو یہ ویسے چٹکلے ہوتے ہیں، لطائف ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ ربط سورہ بینہ میں، نہ سورہ قدر میں، عظمت قرآن پاک کا بیان تھا، اب سورہ بینہ میں اس عظیم کتاب سے اعراض کرنے والوں پر شکوہ، خلاصہ، اہل کتاب و مشرکین کے انعت پر شکوہ آ رہا ہے، اہل کتاب پر بھی، مشرکوں پر بھی، ان کے انعاد ضد کرنے پر شکوہ، تخویف اخروی، بشارت اخروی۔ لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، شکوہ پر اہل کتاب و مشرکین، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ لیلۃ القدر سے مراد جس رات قرآن اترا وہی ہو، تو پھر گم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ سونے، جب قرآن پاک کا نزول ہوا تھا وہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، یہ جو روایت میں نے حدیث آپ کو سنائی یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ بعد میں زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، بات بتا رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، یہ بتانے کے لیے لکھی ہے کہ اس سال، وہ جس سال رسول پاک آ کے بتانے لگے تھے کہ اس سال لیلۃ القدر فلاں رات ہوگی، اللہ نے وہ علم لے لیا، جس وقت اللہ نے قرآن پاک کا نزول شروع فرمایا تھا وہ مراد نہیں ہے. اچھا جی، شکوا پر اہل کتاب و مشرکین، نہیں ہے کافر کون؟ من بیانیہ، اہل کتاب کافر اور مشرک کافر نہیں ہیں، منفقین ہٹنے والے رکنے والے، منفقین ہٹ جانے والے جدا ہو جانے والے، منفق منفق ہو جانے والے رک جانے والے، منتہین عن کفرہم کفر سے باز آ جانے والے، یہ کافر باز نہیں آتے یہاں تک کہ آ جائے بینہ، جب تک بینہ نہ آئے اس وقت تک کافر اپنے کفر سے باز نہیں آتے. بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، رسول یعنی جب تک ہوئے کہ رسول نہ آئے اس وقت تک کافر لوگ اپنے کفر سے ہٹ جانے والے رک جانے والے کفر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. کافر اپنے کفر سے کب رکیں گے؟ جب رسول آئے. اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو رسول بنا کے بھیجا، تو یہ نکلی ضرورت محمد، اس لیے سورت کے اوپر کہیں لفظ لکھا ہوگا ضرورت بعثت محمد. اب ضرورت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا جائے، کیوں؟ رسول پاک کے بھیجنے کے بغیر کافر اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہ تھے، اس لیے اللہ پاک نے رسول کو بھیجا کہ جو کافر اپنے کفر کو چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ چھوڑ دے. نہیں تھے، لم یکن، آگے یہ سارا فائل ہے، اور منفقین لم یکن کا خبر ہے، نہیں تھے رک جانے والے باز آ جانے والے اپنے کفر اور شرک سے یہاں تک کہ بینہ رسول آ جائے. یتلو صحف مطہرہ، جو آ کے صحیفوں کی تلاوت کرے، مطہرہ پاک پاک اور آک ان کی تلاوت کرے، فیا کتب قیمہ جن کے اندر کتب صورتیں ہوں، قیمہ محکم محکم محکم قسم کی صورتیں، وہ پڑھ پڑھ کے سنائے، وہ پڑھ پڑھ کے سنائے. اس رسول کے بھیجنے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہ تھے. آگے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں تفرقہ اختیار کیا، یعنی توحید سے اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے، مگر کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ بینہ آ گیا. اوت الکتاب نے توحید میں اختلاف نہیں کیا، مگر کیا کب؟ کیا جب بینہ آ گیا، جب بینہ آ گیا. لیلۃ القدر جی بدل بدل کے آتی ہے، ایک رات ہی نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رات ہو، کبھی کون سی کبھی کون سی. یہ جو چٹ لکھنے والا ہے نا، جس رات آخری راتوں میں یہ عبادت کرے گا، ساری رات سمجھو ہوئی رات لیلۃ القدر ہے. اچھا جی، وما تفرق الذین اوت الکتاب، اوت الکتاب اہل کتاب جو تھے وہ نہیں تھے، انہوں نے نہیں اختلاف کیا توحید کے ساتھ، نہیں تفرقہ ڈالا، مگر کب ڈالا؟ جب بینہ آ گیا. اب سوال سمجھو، سوال یہ پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب اور مشرک اپنے کفر کو نہیں چھوڑتے تھے یہاں تک کہ بینہ رسول آ جائے، رسول کا انتظار تھا، رسول آئے تو کفر اور شرک کو چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں گے. یہ اگلی آیت بتاتی ہے کہ انہوں نے سارا اختلاف ہی کب کیا؟ رسول کے آنے کے بعد. پہلے رسول کے آنے کے بعد ایمان لائیں گے, اب ہے رسول کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے. جواب سمجھو, جواب, یہ جو پہلے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے نا, لم یکن الذین کفروا, نہیں ہے کافر کے وہ باز آ جائیں کفر سے, یہاں تک کہ رسول آ جائے, یہاں تک کہ رسول آ جائے. یہ بیان انتظام, یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایک انتظام پیش کرنا, انتظام کرنا ان کی ہدایت کا. اللہ پاک فرماتا ہے ہدایت کے انتظام کی صورت یہ ہے کہ رسول آئے تب لوگوں کو بات سمجھ آئے گی. ضرورت تھی کہ رسول آئے, بس سمجھے. یہ کیا ہے؟ اس میں سارا بیان ہے کس کا؟ انتظام کا. ایک ہے انتظام, ایک ہے نفس الامر میں ہوا کیا. پہلے آیت میں بیان ہے بیان انتظام, اور دوسری آیت میں بیان ہے بیان واقعہ. اب ذرا بات کو دونوں کو سمجھو. ایک ہے اللہ پاک کی طرف سے انتظام کر دیا گیا کہ رسول آ جائے, تاکہ رسول آ کے لوگوں کو سمجھائے. جب تک رسول نہیں آئے گا لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا؟ تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے ضرورت تھی رسول بھیجا جائے. یہ صورت ہے کس کی؟ انتظام ہدایت. انتظام ہدایت کے انتظام کی صورت یہ ہے کہ رسول آ جائے. سمجھے؟ لیکن ہوا کیا, ادھر رسول آیا, ادھر اہل کتاب نے بجائے ماننے کے ضد کر کے انکار کر دیا. یہ جو اللہ پاک آگے ماں تفرق کا بیان کر رہا ہے, یہ بیان کر رہا ہے نفس الامر میں کیا ہوا. یہ بیان واقعہ, بیان واقعہ. ایک ہے ہوا کیا, ایک ہے اللہ پاک کی طرف سے جو انتظام ہونا چاہیے تھا وہ انتظام ہوا یا نہ ہوا. اللہ پاک نے جو انتظام کرنا تھا وہ تو اللہ نے انتظام کر دیا. اللہ نے جو انتظام کرنا تھا وہ تو انتظام کر دیا. اب اللہ پاک پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ تم نے انتظام کیا کوئی نہیں اس لیے ہم گمراہ ہو گئے. اللہ پاک نے ہدایت کا انتظام کر دیا. تو پہلی آیت میں, پہلی آیت میں بیان تھا انتظام ہدایت کا, اور دوسری آیت میں بیان ہے واقعہ کا. بیان ہے کس کا؟ یہ ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس آیت پر بیان فرماتے ہیں. اب آگے آئیے, بعض دوسرے مفسرین نے کچھ اور انداز اختیار کیا. مثلا اب دوسرا جواب آئے گا جو بعض مفسرین نے لکھا ہے, وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں حتی بمانا و ان, حتی تاتیا بمانا و ان اتت, و ان اتت. یہ ایک جواب, سمجھو آپ اس کو. وہ مفسرین کہتے ہیں یہ اہل کتاب اور یہ کافر اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے. و ان اتت, اگرچہ بینہ آ جائے, اگرچہ رسول آ جائے. یہ اہل کتاب اور مشرک یہ ایسے ضدی کافر ہیں, یہ کبھی بھی اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں. حتی تاتیا و ان اتت, و ان, اگرچہ آ جائے ان کے پاس بینہ یعنی رسول, رسول بے شک آ جائے تب بھی یہ ضدی ہیں نہیں مانیں گے. اب دوسری آیت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ دوسرا جواب. اب آگے تیسرا جواب, یہ جو اوپر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے لم یکن الذین کفروا, یہ اللہ نے ان کافروں کا کلام نقل کیا ہے. کافروں کا, کافر کہتے تھے جی رسول آئے نا تاکہ ہم میں سمجھ آئے, ہم اپنی کوئی غلط بات ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے, لیکن اس کے لیے ضرورت ہے نا کوئی رسول آئے. یہ ان کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ ان کا کلام, کہ رسول آنا چاہیے ہم اپنے اگر غلط ہمارا کوئی عقیدہ وغیرہ غلط ہے ہم اپنے غلط عقیدے سے باز آ جائیں گے اگر رسول آ گیا تو. یہ پہلے تو تھا یہ کلام, یہ اللہ نے ان کا کلام نقل کیا ہے وہ سمجھے, یہ بھی مفسرین نے جواب لکھا یہ کلام ان کا نقل کیا. آگے وما تفرق الذین اوت الکتاب, یہ ان کا کلام نقل کیا لیکن اپنے کلام کو انہوں نے پورا نہ کر کے دکھایا. وہ سمجھے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر رسول آ گیا تو ہم رسول پاک پر ایمان لے آئیں گے, ہم رسول پاک پر ایمان لے آئیں گے, لیکن جب رسول پاک آ گئے ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور ضدی بن گئے. سمجھے یہ تیسرا جواب. چوتھا جواب, چوتھا جواب یہ الذین کفروا, وہاں مراد باز کافر ہے, باز کافر سب کافروں کے لیے یہ قانون نہیں ہے. بعض کافر اپنے کفر سے اس وقت تک رکنے والے نہ تھے جب تک رسول نہ آ جائے, رسول آ گیا وہ اپنے کفر سے رک گئے. یا الذین کفر, اس سے مراد سارے کافر نہیں ہیں, اس سے مراد ہیں بعض کافر. بعض کافر ان کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بعض کافر ایسے تھے جو رسول کے انتظار میں تھے, رسول آ جائے تو اپنے غلط عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, چنانچہ جب رسول پاک تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنا غلط عقیدہ چھوڑ دیا. وہ سمجھے اور ما تفرق الذین میں بعض دوسرے, یہ بعض دوسرے وہ بعض دوسرے. چلو بعض مفسرین نے ایک اور جواب ہی لکھا ہے, وہ کہتے ہیں لم یکن الذین کفروا, اس میں اللہ پاک نے علاج کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کا علاج کیا ہے, علاج ہے رسول, علاج ہے رسول. آگے وما تفرق الذین, اس میں بیان ہے ان کی ضد کا, پہلے بیان ہے علاج کا, دوسری آیت میں بیان ہے کافروں کی ضد کا, وہ ضدی نکلے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. وہ بات سمجھے چلو, لم یکن الذین کفروا من بیانیہ, من کافر کون جو اہل کتاب ہیں اور مشرق ہیں, یہ رکتے نہیں. آگے آؤ جی, وما امروا الا لیعبدوا اللہ, نہیں وہ حکم دیے گئے مگر اس چیز کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, مخلصین لہ الدین, اس عالم کے خالص کرنے والے ہوں پکار اس کے لیے, حنفاء, اس عالم میں ایک اللہ کی طرف عبادت کرنے والے ہوں, ویقیم الصلاۃ, نماز قائم کریں, یوت الزکاۃ, زکات دیں, ذالک دین القیمہ, دین الملت القیمہ, پکی ملت کا یہ دین ہے. ان الذین کفروا تخفیف اخروی, بے شک جو لوگ کافر ہیں, من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے, والمشرکین اور مشرکین میں سے, فی نار جہنم, جہنم میں جائیں گے, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے, اولئک ہم شر البریہ, مخلوق میں سب سے برے ہیں یہ. من اہل کتاب, اہل کتاب, اہل کتاب کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے. من اہل کتاب مولوی زادے, اے مولویاں دے پتر, اہل کتاب مولویاں دے پتر, والمشرکین پیر زادے, اولاد ابراہیم, اولاد ابراہیم پیر زادے, پیران دے پتر. کافرو, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کاف کفر کیا. وہ جی کون وہی مولویاں دے پتر تے پیران دے پتر, من بیانیہ, من کفرو کا بیان ہے, کون کافر, کنہوں نے کفر کیا, وہ جی انہوں نے ہی تو کفر کیا. اچھا یہ فی نار جہنم, کہاں جائیں گے؟ جہنم میں, خالدین فیہا, اولئک ہم شر البریہ. سمجھو اب, کفروا من اہل الکتاب, اہل کتاب بھی کافر ہیں, مشرک بھی کافر, اہل کتاب بھی کافر ہیں, مشرک بھی کافر ہیں. اب اہل کتاب کا معنی یہ کیا جائے جو قرآن کو ماننے والا ہو, قرآن کو ماننے والا وہ بھی اہل کتاب ہے. اگر یہ کہا جائے قرآن پر ایمان رکھنے والا بھی کیا ہے؟ اہل کتاب ہے, تو قرآن پہ ایمان رکھنے والا مومن ہے کہ کافر ہے؟ قرآن پر تو ایمان رکھنے والا کون ہے؟ مومن ہے. اس لیے یہاں سے ہی سمجھ آتا ہے اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں پر ایمان والا ہو، باقی آسمانی کتابوں پر پورے کا پورا بے شک ایمان رکھے، لیکن قرآن کے آنے کے بعد اب پہلی آسمانی کتابوں والا ایمان اس کا اعتبار کوئی نہیں، اس کا اعتبار کوئی نہیں، اس لیے وہ کافر ہوگا. آسمانی کتابوں پر بے شک اس کا ایمان ہو تب بھی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اہل کتاب نام ہوتا ہے کافر کا، اہل کتاب نام ہوتا ہے کس کا؟ کافر کا. قرآن پر ایمان رکھنے والا کافر نہیں ہوتا، قرآن پر ایمان رکھنے والا کافر نہیں ہوتا. اس لیے تعریف کی جاتی ہے اہل کتاب کی، اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ من تدین بدین من الادیان المنسوخا والکتب المنسوخا فہو کتابی. کتابی کون ہوتا ہے؟ اہل کتاب کون ہوتا ہے؟ جس کا دین بھی منسوخ، جس کی کتاب بھی منسوخ. منسوخ آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والا، منسوخ آسمانی دین پر ایمان رکھنے والا وہ ہوتا ہے اہل کتاب، اور وہ اس پر بے شک ایمان رکھے تب بھی کافر کا کافر ہوگا، تب بھی کیا ہوگا؟ کافر کا. اہل کتاب کو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کافارو کافا. وہ جو دوسری آیت ہے منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون. منہم المؤمنون، وہاں مؤمنون کون ہیں؟ جو ان سے نکل کر ایمان میں آ گئے، اہل کتاب سے نکل کر ایمان میں آ گئے تو المؤمنون بنے. جب تک ان میں تھے، جب تک ان میں تھے تو وہ کافر کے کافر تھے. اہل کتاب کافر کو کہتے ہیں، مسلمان کو نہیں کہتے. چلو جی، اولئک ہم شر البریہ، سب سے برے مخلوق میں، سب تو بھیڑے، سب سے برے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ایمان والا، عمل صالح والا، اولئک ہم خیر البریہ، سب مخلوق سے بہتر، سب مخلوق سے. یہ آمنو تے عملو دو چیزیں ہوں، یہ دو چیزیں ہوں تو اسے کہتے ہیں مومن کامل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کامل. مومن اس لیے، کامل مومن کا مرتبہ عرش اور کعبہ سے بھی زیادہ. وہ سمجھے، عرش بھی بریہ مخلوق ہے، کعبہ بھی جو بنا ہوا ہے وہ مخلوق ہے، اور مومن ہو کامل، مومن ہو کامل وہ مخلوق میں سب سے بہتر، کعبہ سے بھی بہتر، اللہ کے عرش سے بھی بہتر. سمجھے، مومن کامل کا درجہ بہت زیادہ ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات، ثمرہ جسمانیہ، ان کا بدلہ عند ربہم، عند خیال کرو جنات، عند ربہم جنات، عند ربہم جنات، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ، ثمرہ روحانیہ، رضی اللہ عنہم بطاعتہ عز جلالین، اللہ راضی ہو گیا کیونکہ انہوں نے اس کی اطاعت کی. ورضوا عنہ واو تعلیلیہ، اس لیے کہ وہ راضی ہو گئے اللہ سے، وہ راضی ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، تجھ سے ہم راضی، تیرے علاوہ کسی اور کو کبھی نہیں پکاریں گے، تیرے ساتھ کسی کو اور کو شریک نہیں بنائیں گے. یہ راضی ہوئے اللہ پر، تو اللہ نے فرمایا میں راضی تم پر. ذالک لمن خشی ربا، یہ جنت و رضا اس کے لیے ہے خشی ربا،